أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة تكاثر مکی صورت ہے، نزولان یو سرچ پارس ہے، نزولان یو سرچ پارس ہم دے فضل صورت کوثر نازل شہر ہے، اور ترتیبان یو سرچ بار ہے فضل صورت قارین لگول شہر ہے. رابط صورت مکی طرح مکی صورت کی تخویب دنیاوی ہو، مدی صورت کے اصل سبب دا علاقات چاہ محبت دا مار لے دیو جنی اور بسیرار مکی صورت کی تخویب دنیاوی ورکا کی دنیا کی وہ تباش ہے. تو پدی صورت کے اصل سبب دا علاقات بیانو چاہ محبت دا مال لے دیو جنور بسی راڑو دوے موجا مقی صورت کے وے چاہ چاہ عمل سپک شیر چاہ بدون شیر ملتا آیت نمبر تین او چار کوئی چی پوہ بشی بیا با صفت ہو لگی کل صفت عالمو سمک کل صفت عالم دیو جنور بسی راڑو امتیازات دا صورت یاو مق الہاق متقادر حتا دور تن مقابر بلا جان بیم سورت ممتاز ہے نور پانچ بانے کہ کل اللہ تعالی علم الیقین لترون الجحیم ابل امتیاز سورت ممتاز ہے آدم رات بانے ثم لا تسألون یوم الدین عن النعیم. مقصد سورت تدید من دنیا چلا اصل سبب دا ہلاکت دے انسان دا دنیا دا آخرت دے چلا محبت دا مال دے کہ امی قرآن تا نہیں تیار دا دنیا دا وجہ یہ من کالج تور جو کہ قرآن تو منگ دکان کو کہ قرآن تور شو منگ زمیندارو کو قرآن تکیم اکا مولا دے مولا قرآن تا لیتی آر یعنی من مدرسیو چلو کہ منگ قرآن ہو کہ تاجر دے غم نگز گرد دو محبت دا مال دا وجنا تو پدی صورت کی دا انسان دا حلاکت اصل سبب بیانی چلو دا دنیا محبت تے الہاکم التکاثر قافر کا تاثل زیادوالی سوکھ پہ مال زیادور کے لگیا شری اور سوکھ پہ دو زیادور کے نن چپاڑ درج دگا کے ڈگرے کے رے سولہ گرہ کے سوا وہ لسکوں میں نبی آتا لسکئی بیا لسکئی بیا شلکے نہ تھا بہلان شی مرشا سوکھ اس میں کے سے آتا ہی وہ دما غسل گرے دو سو کم اور دو سو شی دری سو شی سلور سو شی اشپک سو شی آخر کا اعلان شی مرشا اور سوکھ پہ مال کے نن دولا کری سبا شلہ کری سبا کروڑ دی بلکہ بلا بلکہ جگہ میں لس کروڑ دی آخر اعلان اس سے مڑ سی آسو پدی گری چیزا ایم پیل کو ماں پی ایج ڈی کو ہم پدی کے لگے آدھے ادا اللہ دی کتاب نہ وقت دے پوش آخر کار اعلان اس سے مڑ سی خبر ختم شو اللہ کو متقاتر غافر کرے تعلق ذات والی لہا یلہی مانا دیات غفل اللہ کا غدیت کرا دی بئس العبد عبد لها وسها ونسى المقابر بلا بد غبندا لها چه غافل شده کتاب وسا افریق دا اللہ کتاب ونسى المقابر بلا ایر که قبر قبر تتل ازر ازر کیدل ولهاکم التکاثر غافل کا تازل زیادتور حتی که دورتم مقابر چور رسیدی تاسو ملاقات مکد قبر سرا قبر تو رسید گورا زیارت المقبور نوی مقابر دا قبر جمعنا دلتا وی حتا چی قبر دورتی وہ کہا چی باب کی دی وی بابن فی زیارت القبور دا باب دے پدی کی چی دا قبر دا زیارت قبر رتلے شکنا دا قبر زیارت رتلے شکنا زیارت وی لیکی کی ملاقات تا او قبر دا برا سلی توی دا تی چرد ہم نیشے چی بابن فی زیارت المقبور دا باب نے بنی کہ جب دے قبر کے لانے کم سے دا غم ملاقات نہ سوندی دے بھائی تو بابا زیارت دم تو بابا تھا تو برا نہ تھے تو پیر بابا زیارت دم تو پیر بابا برا نہ تھے کم بخت دا تو دا پیر بابا دا غسل زیارت دم دا پیر بابا کو لانے دو دو دو گز کتا دے کچر بدن سالمی نم کتا دے کہ بدن دریشوی پوچھ اللہ تے پتہ نہ اوما گلان دو دو گز لانے دے نو تو دا بابا زیارت دا پیر بابا زیارت وہی ملاقات تھا حتی تردید جب ملاقات مکد قبرون سران کاللہ تفتح لہم لګیاي مال زیاتو زیاتو زیاتو قران ته وزګارو شي حتی چې اعلان پلان کې تاجر مرده پلان کې ابتر مرده پلان کې خان مرده او جنازه دور ټیم دور دور بچی دا د انسان تعلق په دنیا کې درې شیانو سره یو د خپل خپلوان یو د مال یو د خپل خپلواني یو د عملی کله سره مرشي خدا مار دولت دا خدور به وفارج دا وتر دا کور د کلبار دا کور تر یو انچ ما پلنځي دا په ځای پات شي هغه مار دولت پټي هغه پات شي خپل خپلوانو کې دورا وفای ته تر لاړ تر مخبره او چې کله خاص کې بیا یو کثر تر نه پاتې کیږي تا چې شپه وتر وکي دا د ما خو پلار یا د ما خو دیو د ما فګه خدا نه پر پمن راتل دي دا لیکن یو شیو چې د په دنیا کې عمل کړو قران ته نه تو مودونه کړو او جنه کړو هغه منظور شو هغه سره قبر ته لاړ هغه نه کوم چې دا غل اس وقت نور کو حکم شي باندې ډیر مې نو مال هغه ته پدای پات شو اجه دویم نمبر ور باندې مې نو خپل خپلوان تخپل خپلوان د وجبه مختر قران پرې غوډو ير خپلوانو کې مې خادي ده نو هغه خپلوان تر قبر تر دي او دا قران ته چې ناز وي دا وتا تر قبر ته لاړ شي ته تاسو سپکت دي ته تاسو سپکت دي خدا به تر قبر ته لاړ شي کلا تو پتالمون کلا نه ذات کار چې مال او دولت سبب د عزت ته زده چې په بشي تاسو چې سبب د عزت څه شو ثم کلا بیان د ادکار چې مال او دولت سبب د عزت ته یا د الله په دربار کې د قرب سبب دی نه نه تو پتالم زده چې په بشي هم بي تو پتالم مر سره پوشي دویم تو پتالم قیامت کې پوشي کلا نه د ادکار لو تعالم الملکین کجر پوی دی تاسو په علم یقینی په قران پوی دی علم یقینی قران نه تدیږي لا ترون الجحیم خامخالی دل به تاسو جهنم عقیده به مراغله په جهنم باندې چې قران دی ویل عقیده به جهنم راغله دا مې بچ کړو هغه کار به نو کوچا دی جهنم ته دی ثم لا ترون یا خامخا وو نه تاسو جهنم لا عین الیقین پستر یقینی باندې قران کو تاسو ته علم یقین حاضر شو د جهنم بارکه لیکن اس چې بیا مړ شي نو بیا به ویني په یقین سره څومره تاسو اننن بیا خامہ تاسو نو ته پوښت کوی په دا غرض ان نه ایم د نعمتونو لوی نعمت الله کتاب د هر نعمت ته پوښت بکیږي لوی نعمت قران کریم تا ته وای ساتورو مرو شپې ته کاله شپې ته کاله قران ور نه زکو حدیث کرا دی لا تذولا لا تذول قدم ابن آدم اندر ربیم حتی یو سالان اربعین بنده با دا اللہ دا مخینا دا اللہ دا کم دا که حساب کتاب کی قدم بنیش مخی کور تردی بردن تا پوز یا صدور شدون یو دا عن عمری فی ما اپنا و دومر بارکش پی تکا لاتیا پانزو دا زکر لگونو نیچه دی که تا ٹیک شو جواب دور که بیادویم تا پوز بکنی وان شبابی فی ما اپنا و زوانی زکر لگونو تو کدا سوال جواب دی ٹھیک ورک بیا باندې درم ته پوښتنه وان مالی د مال مبارک من اینه کته ته بو کم دا دی ګټلو نو کدا جواب دی ٹھیک ورک بیا ته پوښت کای او فی مان پکو څه کې لګولو نو کدی کې فاس شې دې صدور نو پینځم ته پوښت باندې کای و ماذا عمل فی مال ما خپل علم دی عمل سره کړو نو کدی کې فاس دې پیدو کې لړې نه تشو یو فرچه د قبر دا یو فرچه د قیامت د فق قبر پرځ کې درې سوال دي یو دا چې رب دې څوک دی دویم دا چې دین دې څه دی او دریم دا د پیغمبر ته مبارک کیږي دا پرځ د قبر دا ما ته اوټ کړ او یو پرځ د قیامت ته پرځ چې اوټ شي ته دوه سم په سو باندې خلک اخلي پرځ چې اوټ شي په سو باندې خلک په لکونی اخلي کنه دا دو پرچی دی دا تاسو ته اوټ شي په قران کې تاول شي ما ته نه اوټ شي قران کې تاول شي ا چې درې ته پوزه قبر کیږي ا صدور په بیا دا کې چې درې کې فاش چې دا تا ته کم نه دا ذکرو نو چې قران ته نه ته وځي ما قران ولو اینا مې ذکرو ا چې دی غلط کې ته وایي چې لا لا درې ته لا ترې ته نه دي ځان په قران په کړو کم بخت نه نه چاته سم سړي سړي تر نه شي چې پوه شي او دا تلور یا پیزه ته پوزه بدې را کیږي چې عمر دې څخه لګوونو ځواني دې څخه تباہ کړو او ما دې څخه ګټلو الا ګولې څخه عمل په خپل علم باندې ورکو نو کپاس چې دې بجن کړکای به ته کولاو شي ته جنن او پړم بي درو اپ دې کې جنت ته ورار شي هغه پیر چې لړې غرب شي ته پوز بخامه کیږي خو چې قران یې ویل ان شاء الله دا به تاسو چې دا کار به کې به سوادونه ادا تاسو تماوي تاسو بیا دي کنه چل چته دي اچھا جو قران دنی نه ادا به ها ها لا ها ها لا ها لا قران کې ته په زده شو کنه تاسو به ان شاء الله زده شي تاسو به ان شاء الله ته وایو بیا ثم لا تسالون بیا خام غا ته نو ته پوت کول شي په دا غلط کې ان نه ایم د نعمتونو مبارکه اچھا دا نعمتونو د خوړلو یو دل نبی اسلام تللی دی د ابو طلحه رضی الله کور ته بهر راووته اوږې کور کښې څه نه و روان دی زما ابو طلحه رضی الله عنه سره هلته به وخورم څه به خپل ملګري سره تړی تللی شي چې پوهې چې کور کښې څه نشته اوږې خپل ملګري سره لاړ شي هغه ته ډوډۍ راباسه بالکل دې کښې څه شرم نشته چې ملګری دی او که نه کنجوس ملګری بیا دې شرمی نو بیا مزو څخه لکه د انسان عزت ډېر اوچت دی هغه تړی چې رو ته شرمی بیا نو هغه څخه مزه ابو طلحه نبی د نبی اسلام ډېر ښه ملګری و چې مخکې ته روان دی ابوبکر صدیق ولاړ دی وې څه کوې ابوبکر وې تا ته راردم کور کښې څه ونه ما چې که تا صحیح سبا وخورم نبی اسلام مونږ کره څه نشته دا چې ځو ابو طلحه کردم نو هلته به تم وخورې نو چې مخکې ته روان شه عمر فاروق ولاړ عمر څه کوې وې جي په کور کښې څه نو د خوراک ما چې تا ته راځمه یا ابوبکر ته وې راځه د کرم څه نشته مونږ کره څه نشته چې ابو طلحه کربه وخورو دی چې لاړ هلته ابو طلحه رضی الله عنه خدای ون خد نه ولته پوت کو چې ابو طلحه څه شو هغې وته یېغه هم له اوبه راړي خوږې اوبه راړي ځکه اوبه وي په باغ کښې په هغه د ونو د اوبه کول وي او د څکلو نه وي نو چینی له تللی خوږې اوبه راړي مونږ له په دغه کښې په بیش کښې په هغه څه وته بیش وته کښې څه وته مش کښې په مش کښې نو خیر دی کېناسته هغې وته بوزی مو څه وغواړو دی کېناسته دې کښې هغه را ښکاره شي هغه جوړ چې وکت او شو چغ ې مونږ دومره ښکل مهمان او دومره ښکل مهمان هغه بیشې په منډه باندې هغه مشې کېښودو مش او په منډه شو بیزو پسې نبی ځان وای بوتلخه ګورې خیال کو لنګ لاله نه کوي ابلار راله نه کوي ځکه هغه په زور جوش کښې نبی ځان پرې پوه شو چې که دله کومه مخې له وراله په جوش کښې وې ګورې خیال کو بوتلخه لنګ لاله نه کوي او ابلار راله نه کوي هغه وایي ښه جي ښه چیلی چیلی ونیو الله کو سرمن ته وایي ستا ټوټې کړ ښځې دې له دارید کړه او په خپله کجور ته وخته او غونچې روشي کولې خو زیاتې پخې یم دا دورملې غونې یم هدې مخې ته کېښود وایي دا څوخوره دا څوخوره یې هغه تیارېږي نبی اسلام به کله د خپلې مخې نه خوړه کله د بل د مخې نه چلله ته ښیي چې کله خوراک یو شان د خپلې مخې نه خوره او چې کله خوراک کفر کړي لکه بعضې شیان ستا مخې ته خراب راشي بل ته ښه راغلي دا نه چې ستا هغه خپلې مخې نه د هغه د مخې نه هم خوړی شي لکه کجورو کښې بعضې خوږې وي بعضې خوږې نو نبی اسلام د بل د مخې نه هم خوړې پکې چلله ته ښیي د نبی اسلام سنت وګوره هغې کښې د ژوند طریقو تېرول ډېره ښکلې طریقه ده دې کښې دی دا خوري هلته کښې هغه چیلی رید شه هغې راړه نبی اسلام ته مخې ته کېښود دی هغه چیلی وخوړه دا د نبی اسلام به دا مټ ډېر خو دا مچلی دي دا به ډېر خو دا به په غاښ باندې خوړه دا په لاس به ونیسه او په خولې به یې شوکو پوه شې هندوستان ته د افغانستان نه دغه تللی و امیر هلته کوي به دا ګډه لال کړه ده په خولې شوکو دا شانتې نو د سنت باد و نو هغه د بادشاه چې مهاراج ده نو هغه ته ستا د ملکې سپي څه خوري ده ورته وایي زموږ په ملکې سپي دال خوري مطلب چې دار وایي تاسو سپي زموږ په ملکې سپي دال خوري دا په لاس باندې خوراک چې کم دی د غوښې دا د نبی اسلام سنت دي ښه هدې کښې یو څه فایده به لازي وي ښه دا چې په لاس نیولې په خولې ته په زور باندې چپونه وې په ګوته یې مشو کو په خولې وشو کو پوه شې نو نبی علیه السلام اسلام وخوړه چې وی خوړه نو بیا نبی اسلام دا آیت وې چې ثم لا تسألون یومئذٍ عن النعیم عمر فاروق رضی الله عنه چې یا رسول الله مونږ نه به دې خوراک تپوس کېږي وایي او که د دې به هم کېږي دا مونږ چې کوم کجور ورته دې به هم کېږي نه په جړه شي یا الله نو دا خو بلا نعمتونه دي چې دا هر نعمت مونږ تپوس مونږ به څنګه جواب ورکوو نو ټولو غټ نعمت خو د الله کتاب دی دې تپوس به مونږ ورکېږي ثم لا تسألون بیا خام وخت نه به تپوس کولی شي په دوره د نعمتونو په باره کښې وخت وایم.